بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عکارت نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأكول پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا.